سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سورة محمد دو حصیو دی اول حصہ د دین مخ کی ذکر شو دویم حصہ دی زین شروع کی گی چونکہ پا اول حصہ کی اللہ ترغیب ذکر کو الی القتال فی سبیل اللہ دے دویم حصہ کی اللہ یو پنز خبری کئی یو داغینا دا منافقین دا پارا زجر او توبیخ رٹنا او زورنا او هم دا دی منافقین تقریبا سا اتلس قبائح ناکار صفتنا پدی ناکار صفتونو کی لومبے داو چی دی با دا جہاد چغی والی خو جہاد پستر گو دینو لی دلی دا دین مخ کی چی لا آیات با نو نازل شوی سورت با نو نازل شوی سا حکم با دا اللہ را طرف نا نو را غلی نو بس دی با غاخون چی چل دی با وی ارمان دنو مونگ پتا مایو چی کل با حکم رازی خو چی کل با دا جہاد خبر رالا امر دا اللہ باوشو چی علی ازان تیار که تور رواخ لے بیا خو کور پاتے کی دو مال پاتے کی دو اولاد پاتې کېدو نګر جهاد سره خدا تړلې خبره ده په جنگ کې خو ګړ نشي ویشلې یکه خبر سره مخې ته راځي د منافقین حال الله سورۃ بقره په اول کې ذکر کړو چې دې حالات ته ګوري زین زدې سفر پکې دور نشته مال پکې ډیر نه لګي او امید شتا دغا خلق کمزوری دی زورور نده او مال او دولت و سر دیر دی اسپا پکی ملوشی اوخ پا پکی ملوشی سر و سپین پا پکی ملوشی مال غنیمت براشی نو صورت بقره که قرآن ویلی او ما شو شی بیا مندی وی ستانا با بیا مخ کی تا بروسی و دی با دن مخ کی روانی ولی اغا مخی تا سوینی چې کله به دی پوه شو چې یاره مخې ته خو سخته ده مزل ډیر زیات ده تبوک ته به څوک ځي خو ډیر مزل دی داسې چې سورلی به پکې ستړی شوي پر ورځو میاشت دا دوره سفر او بیا هلته پاتې کېدل او زادې راه اسباب هم دغسې حال دی هسې نه چې د لوږې نه مړ شو یا په لارې او یا هلته او یا بیا په راتلو کې بس دی به ځان باندې بیا دا سه حالت راوست تا به ویګنی په د میرګی رااله عمرې بس دا حال له منافق او التوم قران ویلو قام بس په زی بیا ودریږي بیا د دې مخه ته نظر نه لګی ځان لون کی د منافقو باقی اتل سو حالاتو کې مثلا یو حال داش دا سه الله ترغیب پاکی قرآن تب ذکر کیو اول دا دی منافقین دا پارا سورنا و توبیخ ویقول الذین آمنوا اوائی اغکسان چیمان راوڑے دے لولا نزلت سورتن ولی نازل نشو یو سورت سنگ سورت سورتونه خو نازلی در دنیا اگر قرآن مکه کی شروع شوی وا او دا سورت مخ کی تیر شو فنازلی دو کی دا سلور کم نوی سورتونه دینا مخ کی نازل شوی سنگ دیو سوی چی لولا نزل سورت ولی یو سورت نازل نشو دا قول حقیقت کی دے دا مومنان ایکم صحیح مومنان دی ولی مومنان پا دے شوق کیو چی کل با صورت نازل شی کل با حکم نازل شی دا جہاد پا بارا کی چی منگا جہاد شروع کستا سو خیال ترازی نو صورت بقرہ تقریباً وات یا یم صورت ہو او دا پا مدینہ منورک لنبے نازل شوی لنبے او جہاد خبری پو مدینہ کی راغلی دی مکی زندگی چی سور واغی که دا جہاد سا مسئلہ نوا اخو مومنان پا تکلیفونو پو او طول دعوت کار چلی دو او دین تا سوک نپری خودو اللہ را طرف نا لاردگی خبری اجازت نو نو دا دی بدا شو اخو چی کرا یو صورت نازل شو چی پاغی که دا جہاد خبر راغلی وی اللہ وی فا اذا انزلت صورت محکمتن پس کلا چه نازل وشو یو صورت محکم تیغی که با نسخه نوا محکم اغا صورت که وی چه اغا بیا بیا منسوخ کی گی نا ناغی احکام چه کم پاغی که را روانی اغا بالکل محکمی مکا کی دا ماپه آیاتو ندیر نازل شوی دا مخ اڑولو نا آیاتو ندیر نازل شوی چه کلا حکم دا جهاد فی سبیل اللہ را غی سورت انفال و مائدہ سورت انفال و سورت توبہ دا سورتون نازل شو سورت بقرہ وغیرہ یا دا سورت محمد یا سورت حدید دا سی سورتون نازل شو نو پاگی کے چھ کم آیاتون دا جہاد یا دا انفاق پا بارک راغلیو دا آگی آیاتون نا یا امنن منسوخ شوی آگا با تر قیامت تر وز پوری باقی د دې وجنه باز هغه خلقو چې غی د جهاد سره نه لګي زمونږ سره په خپل نه لګي ځکه جهاد کې بدن کله پاتې شي بچی به پاتې شي مال دولت به پاتې شي کاروبار به پاتې شي ستا کاروبار به بیا توري او دشمن سره به میدان کې ولاړي اوس هغه د الله تقدیر دی چې ستا مرګ الته لیکل دی او کنه په کور کې لیکل دی جهاد سره د چا لګي دا خو ډېره ګرانه خبره وه کچھ صحابہ زندگی گوری نو تب وے جداڑ دنیا لے پیدا شوی نو کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من جمیع الناس انسانا بس تب وے گنے بس اللہ دخپل یری دا پارا پدی مخلوق کے بغیر دا دین اڑو سو پیدا کری نو نو بس تاگی کے بیاش پانو آرواز نو خپل مجلیو پردے نا پمیاش تو بغیب او چھ امیر بوتا حکمو کو یا به وتر مخ کې نویل یا بور پس قاصد لاړو واپس براغه کور ته کني داږي واپس راتلنو کوم ملکونه کې بچی پاتې شو هغه به فتح کو نو مخ سره به غیبا نستامي قانون دا شپې ورځ را بیان کاته چې ورګه خیر دی بیا به اعلان کوو به شی موږ لا منسوبه جوړو نه مخ سره به قانون روانو د اسلام داږي په زندګۍ کې وقفه نه راتلی بس یو خبر راو د ټولې نو چې کوم شایقینو دا غی دا شو خو چې کله به صورت نازل شي کله به آیات نازل شي چې مونږ ته الله حکم کوي چې وزه چې چا په زړه کې و معمولی غونته درغلی و ناغي به ما ته وي تا ته به وي بل ته به وي یاره خو کله به نو د بټغاړې ته به ناست و ډېر زیات چې ګرم به شو نو بس هغې به دا خبرې کولې خو چې کله به صورت نازل شو نو قرآن وی رأیت الذین فی قلوبهم مرض وینې به هغه کسان چې د هغې په زړونو کې بیماری ده مرض شک نفاق تردد دا غی پزلہ کے شک دا غی پزلہ کے نفاق دا غی پزلہ کے تردد دے اس کے چرے و یقول الذین آمنو آمنو دغ خلق شی نا غم پا آمنو کی راضی سورۃ النساء کے تیرشیو کستا سو خیال ترازی التا اللہ ویلیو یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ و رسولہ اے ایمان والو ایمان روڑے پا اللہ و پا رسول اللہ غباندے سو توی اے ایمان والو ایمان روڑے پا اللہ و پا رسول اللہ غباندے نو دیتا خوزمگا کتابون والا او خاص کر منطقیان تحصیل حاصل ہوئی یو شے شتا ایمان شتا او اللہ مومنانو تو ایمان روڑے ایمان خوشتا باقی کی تک مخی و تا آمنو ہوئے نو که یقول الذین آمنو مراد دغه آمنو دی دا کوم آمنو دی دا په حقیقت کې هغه آمنو دی چې د دې ایمان په یو نړۍ باندې خرڅیږي دی په یو لیش ځمکه باندې دا ایمان بیری دی دا الله په یو معمولی نافرمانی باندې ایمان نه لاس وینځي نو دا ایمان عبدالله ابن ابی ابن سلول ایمان نه راوړي نو دا چې کوم مرګری درې سو کسان چې په هوت کې واپس شو د جنگ نه دی ایمان نه راوړې دی کلمه ویلې وه دی خو منځونه کولو دی خو نفلونه کولو دی خو خیراتونه کولو آمنو کې خدام داخلو اوس آمنو یو نقطه ده په زړه کې دن نه پټه هغه خو څوک نه ویدي که نه هغه الله ته ښکاري دی وجې نه اعرابو هغې راغلي وو او دا به وې بانډو والا وی آمنا مونږ ایمان راوړی دی اللہ پیغمبر بانے یاد نازل کوئی دیتا ہوا ہے چی تاسولا دا مو آئے ولیکن قولو اسلمنا ہاں دا ہوا ہے چی مونگا اسلام را ہو رہے زکا اسلام ستا ہوئی کلمہ ہوا ہے موسکوا رو جنسا حج لسا کل کل تورم راوالا منافقین بات لکل کل دا ایمان پا حقیقت کی ایمان نہ ہو دا خبر دا آغی خلق ہوا چی دا آغی برای نام ایمان کدا د مخلصینو خلق وا ناغي به دا شوق د وجه نوی چې کله به صورت نازل شو او د قتال خبره په کې راغلی وا مؤمنانو به غي ته و چې اته نازل شوی دی بس دا به په ځان باندې چالو کو ينظرون الیک الله پیغمبر ته وی ګوري بتا تا نظر المغشی علیه من الموت په شان د کتو دا غچا چې بهوشی راغلی په هغه باندې د مرګ د وجه نه المغشی علیه مغشی علیه اغا چاہتاوی چی دیر اپروزی پز مکابانی وی غشی علیه بیہوشی پر آلا نو المغشی علیه پشان دکاتو دا اغا سڑی چی بیہوشی را غلی پا غبانی خوولی من علماؤتی نو مرگ دا وجنا تب وائی چی تا تا گوری نو بس داستر گی با دا گاٹی بے پدی دا غی کی اولی روڑی دا سپین بتا تخکاری وغا طور با پکی پرشوی چتا تب وای سړی خو راته دا دی په لارې مړ شو میدان د جهاد خو لا ډېر لرې دی خو چې خبر به ولګېد نو په ده به رپرپې راغې الله وی فاولا لهم یو معنا د آیت دا ده فاولا لهم اولا دا کلمه د ویل ده دا کلمه د هلاکت ده دا خیره ده الله کوي دې منافقانو ته پس اولا لهم اللاوی حلاکت تیوی دا دید پارا تبایی دیوی دا دید پارا دا خوڑیر بای مانا او خاتو فا اولا لهم او یادا چی فا اولا لهم خبر لانا دا ختم شوی دا با مبتدا شی طاعت و قول معروف دا بے خبر شی پا دیدون بے مانا که اولا لهم سر خبر او دری دا طاعت و قول معروف دا زان لیستیناف دے جدا جملہ دا کچری جدا جمله شي او دغه معنا شي دا کومه چې مخکې وشوا چې هلاکت تی ویل دی لپاره تبعی دی ویل دی لپاره نو طاعت و قول معروف د دې معنا بوس دا شي طاعتن منلو و قول معروف او خیستا وینا خیر لهم دار دی دپار غورا وا کدی منلوی او خیو خیستا خبر اکڑوی چه بالکل مرگ خو پا بالخ بانی مرگ دی او پا میدان جنگ کی مرگ دی او که زمان بچی پاتی کی گی نو زمار دی گاونڈی نخون پاتی کی گی او زمان مخ کی تلی دی اللہ وی دغس منلو خیستا خبر دا دل غورا وا دا یو او که دا دوی ممانا شی نبیا ممانا دا شی فا اولا لهم مناسب ردید پارا اس باغ مانا نشی حلاکت فا اولا لهم مناسب ردید سراغ سوتر مناسب طاعت و قول معروف منل او وینا خیستا چه سنگ تا ویو ارمان دکلو چه لولا نزدلت سورتون ولی نازل نشی سورتون شیغی که دا جهاد خبره و دا قتال خبره و جزبا که مخکی شوه و شهید شوه وی فا اولا لهم دیل مناسب دو چی دی دا سویلی وی چی طاعتن و قول المعروف منل او وینا خیستا اولا لهم دا مناسب بردی دا پارا دا نچی پا زن بانی میرگی راولا و پا زن بانی زن دا سخکارا که حلقو دلگا چی تمری او زن کادن دیده یو زیکی یو حالت او بل زیکی بل حالت یو ځای کې یو تمنا او په بل ځای کې بل کار چې هغه خلاف ته تمنا وای یو څه اوکې بل څه منافق وي هغه ته چې یقولون ما لا يفعلون دی وی هغه چې کوي نه غوري فاذا عزم الامر پس کله چې مضبوطه شو خبره کله که شو خبره آیات نازل شو حکم راغی امیر مقرر شو ټیم مقرر شو چې ذو جهاد لا فلو صدق الله لکان خیر لهم نو کچری دی رشتیا ویلے وی اللہ تا نو دا بغور ور دی دا پارا صدق اللہ کچری دی رشتیا ویلے وی اللہ تا او پا دی خپل خبر اگی دی صادقان وی خپل وعدے پورا کرد وی لکان خیر اللہم نو دا بر دی دا پارا زکا غور وی چی اللہ بول شہادت ور کرد که شہادت نو نصیب شوی نو واپس پا کور تر اغلی ور دنیا غنیمت پیر اغلی ہم خرمام سواب فحل عسیتم آیا تاسو توان لرے طاقت لرے ان تولیتم کچری تاسو ووڑی دے یو مانا دارا ان تولیتم تاسو ووڑی دے دا اللہ حکم نمانے چی ہاتھ تنرو دے نو دا طاقتم شتا چی انتو بسیدو فی اللاردو چی فساد باوکے پزمکا کی و تو قطعو ارحامکم او پریبک اخبل اخبل والے اسی لرحمے فحل عسیتم ان دا رستو ان تفسدو فی الارض دا حل عسیتم سر لگی اللہ وی دا طاقتم شتا چی زما حکم خطا سپری خود ووڑی دے وسم دا توان لرائی دا طاقتم شتا چی پز مکہ کی با فسادو کے او خپل ولی با ختم کے حل عسیتم یا دا مانا را چی حل عسیتم انتا ولیتم آیا توان او طاقتم شتا ان تولیتم کچری تاسو مشران شوی والیان شوی حاکمانو گردی دے ان تفسدو فی الارضو چی فساد بو کے پزمک کی و تو قطعو ارحامکم او پریبا کے اخبل اخبل والے او رشتی او دا حاکمانو تو دو مرم داغی کاری دکا اگی خود دنیا پز مخر آغستی کنا نو چی دنیا پز مخر آغستی رینا اگی رور تا نگوری دا ترزی تا نگوری خوری تا نگوری ماما تا نگوری خپل پلار تا نگوری نو د دې دنیا د بارے کتا سو تاریخ کتلې لګو دا د مسلمانانو مو د جاهلیت مو نو په جاهلیت کې دا سه خلق راغله لږی خپل پلاران وجدي په کورسې د بارا نامو ته نږدې چې کوم فارس دی ایران په دې باندې په خاډر د تیر شوی چې پلار نه به سره ورغړو سو زهر به ولا ور نور څه چل به ور سره وکړو حکومت به واغس هغه سړی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط شلولی و او نبی علیه الصلاه والسلام هغه ته خیره کړې وه چې الله دغسې وشلی لکه زما خط چې وشله نو خپل ځای راپاڅېد او په خنجر باندې وو حکومت هغه ته پاتې شو دواړه کفارو خو هغه یو کافر الله د بل دپاره قهر او عذاب وګرځو بنی اسرائیل ظلم او زیاتی شروع کو د دنیا انبیاء علیہ الصلات والسلام غی او خصوصا زکریا علیہ الصلات والسلام پس حالت غی شهید یحیی علیہ الصلوۃ والسلام په صحه له دغه شهید کړ. د بیت المقدس سره نږدې کوم صخره یادیږي ګټه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل خلافت کې هغه صفا کړه، هغه په ډیران جوړ کړو ظالمان، او په هغه باندې د الله پیغمبر حلال کړ. وینه نه ودرېد، بیا ډېر وخت پکې تیر شوونه لا لا جوشېدا، او د هغه ګټې نه به وینه راوته. وخت نصر چراغ ته پوس وکړو وی دا څه چل وی په دې د الله پیغمبر حلال کړی دی ښا. نو ګوره وخت نصر په الله مسلط کا وغم کافرو ویرا ولے یو یو نو او یا زرا کسانی پا دی گٹا بانی ملکلو او یا زرا نو غوی نو دری دا فحل عسیتو من تولیتو من تفسیدو فی الارض. بادشاہان تا بادشاہی دا پارا دا مال و دولت دا پارا دا سلطنت دا پارا پل ولی ختمی او پزمکا کی فساد کئی، دا سی فساد زان بچ کئی، خپل اولاد بچ کئی، خپل خاندان بچ کئی، او دا بلغا وجنی وجنی تاسو ګورئ نه دم کومل کیندن سکیږي. نعوذ بالله من ذلک. هل عسیتم من تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. چې ستا کورسای بچی نو ټول خلق دې تباش، خبره نه ده. او دینو وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. عبد الله ابن مبارک فرمایي دین ته چې نقصان رسیدلې دی او دین په دنیا کې سو نقصان مونته دی، نو ردی درې قسمه خلقو د لاسه. اول پکې بادشاهان دي، هغې د الله حکم، د الله کتاب، د الله قانون سوال نه پیدا کېږي. ردی خبرو هغه خو په خپل ځای باندې پرېږده چې د مخلوق په حقوقو کې هغې شروع کړي، نو د خلقو د وینې زوی وسکي چې د هغه حکومت ختمیږي او یا الله ختم کړي، بیا خپل قهر پرې نازل کړي. نو هغه دوره شی جمع کړي او دوره شی وړي د مټله چې هغه مل غریبانان ار یو تن په هغې کې په زرګونو روپۍ قرضداري پاتې شي، نو هغه ملک به څه ترقي وکړي. هغې کې به بجلی څه سمه شي، او په هغې کې به اقتصادي حالت څه ښه شي، او په هغې کې به نرخونه څه ښه شي، او په هغې کې به خلکو ته سهولت او امن د کوم ځای نه به راشي، بلکې په هغې کې به فساد نور هم شروع کېږي، ځکه چې د داسې ظالمانو د وجې نه بیا خلک لګیا شي غلاګانې شروع کړي، بیا پکې زمري او ګیدړان ماتول شروع کړي د هر طرف نه. شامت اعمال ما صورت نادر گرب، او دام یو سبب دی چې زمونږ اعمال چې هغې ته کله مونږ وګورو چې خلق په شرک مبتلا دی، په بدعاتو کې مبتلا دی، په رسمونو او رواجونو کې مبتلا دی، نو بس هغه سې بادشاه هم الله مونږ باندې مقرر کړي. مونږ کم داسې خښی کپره یو، ځکه چې مونږ هم ورور ته نه ګورو، پلار ته نه ګورو، خورۍ ته نه ګورو، وراره ته نه ګورو، خپلو خپلوانو اقربا او رشته دارانو ته نه ګورو، کلیوالو ته نه ګورو، مسلمانانو ته نه ګورو. داغه په مال سینه ورچو، داغه نظمکه قبضه کو، داغه کور قبضه کو، چې دا وسم کیږي نو هغه ذلیل کو او ځان عزت من کو. نو مسلمان خو دغه حال دی، نو الله وي زه تا باندې با دغه سه سړی راولم چې نه به ښځې او نه به سړی، داغه نه به ورته تمه نشی کولی. فهل عسیتم ان تولیتم، څه طاقت هم شته ان تولیتم که چې تاسو مشران شئ او حاکمان شئ، ان تفسدوا فی الارض چې فساد به وکړئ په ځمکه کې، وتقطعوا ارحامکم او هغه خپل ولی او رشتې به تاسو پرې کې او ختم به کې. حالانکه رشتہ حدیث کې راځي خبره اوږدیږي، دا الله له لاړه عرش ته ورسېده او په عرش پورې اونخته، او الله ته ویل الله دا مقام دی، دا هغه چا چې څوک په تا سره پنا نسي وایه وي ستا سره داده تا څه خوښه ده، د هغې شکایت کوو د مخلوق نه چې په دنیا کې خو دغه حال دی د رشتو. حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي چې دنیا کې چا رشته وپالله نو زه به ځان سره نږدې کړم، او چې چا رشته په دنیا کې پرېکړه نو زه به ځان نه جدا کړم. نو رشتې هلته شکایت وکړه الله ته، نو الله ورته وي دا دې خوښه نه ده چې ان اصل من وصلکی، چې زه یو ځای ځای ورکم هغه چا له چې ځان سره نږدې کړم، هغه څوکو چې ته ځان ته را نږدې کړې او ته په دنیا کې ختم نه کړې، بلکې د رشتې خیال یې وساتو، او زه جدا کوم د ځان نه غسوک نو وی رشتې وی یا الله ولینا زه په دې باندې راضی ما، زه په دې باندې خوشاله ما. دیو جن نبی له صلوات و سلام وی من سر رهو، هغه سوک چې په دې خوشاليږي چې دا غو روزي د فراخ شي او دا غو عمر د سی واشي، نو فل یصل رحمه دې دې رشتہ دارې او پالي. هو څ اکثر مونږ خپل رشتہ دار او اقربا د یو بل سره دشمنان یو، او چې کوم دوستان دي قیامت علامات نوم دا یو علامه چې کم لري خلق ته ناغه زمونږ دوستان دی هغه کور ته راولو هغه اجره کې کینو دا هغه عزت کو ولی زمونږ وسلاله چی او چې کم خپل خپلوان دی اقربا دی او رشتہ داران دی نو پلار ته نه بي وقوف او یو خمقل وته وایو او چې کم زمونږ نډیر لري ناغه زمونږ ډیر نږدې دوست ګرځي وتقطع ارحامکم اولئک الذین الله یذغه کسان ولعنهم الله لعنتک په دیوانه الله دنیا کے فساد کو وہ دنیا کی خپل ولے ختم کرے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صفات کے دار اغلی چکل ڈمبے و حرالا او پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانی تبر آلا یخنی پر آلا او رپید ٹولو او کور تراغے خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے او فرمائے الزم ملونی زم ملونی شڑے را بانے واچوے کمبلے را بانے را واچوے او خپل حالت وتوی چه دغه سپه غاره حرا کې په ما باندې داسې حالت راغی خدیجه رضی الله تعالی عنها وتوی وی الله بر چرته نه خرابوي الله بر چرته نه خپه کوي ځکه اغي اغه وخت یو صفت ذکر کړ د پیغمبرو وی ستا خو کار دار چې ترشتي پالی انک لتصل الرحم خلق خرشتي پالی نه اغي ختمه یو ترشته پالی او رشته پالل سدي مفسرین وی رشته دوه قسمه ده یو رشتہ نسبی ده او یو رشتہ دینی ده حسابی ده اصل رشتہ دا ده الله زکه پیغمبر توی و انذر نی او یرا وته سوکو عشیرتک الاقربین ستاغه قام قبیله چې تا ته نږدې دي نبی صلی الله علیه و سلام د خپل قبیلین او د خپل قوم نشورو وکړه چې سبب الله زمانه ردی ته پوسکی سورة نبی علیہ الصلات والسلام خیر خواہی او سورة غیبه بغټو باندې وشته خو پیغمبر دا غینه اورید نه نشپکه تلی دا نیر وسکه تلی دا یو یو ته ولارد او غنی ته ولارد او پچو کی ولارد میلو کی ګرځې دلې دې اره خیمه ته ولارد د خپو مبارک نبی نه بدلې او دې قوم ته وی سما خبر اوره رشتہ پالل داری کو انفسکم واهلیکم نار چې ته ځانم بچی او خپل اولاد او خپل اهل عیال او خپل قوم او خاندانم د ور نه بچی او کر دنیا دا رشتہ تا ڈو پالی خوبل طرف دا عقیدے تپوس نہ کہ اور دین تپوس نہ کہ خیر داری بی دی نہیں خدا مار وار دے خیر داری بی دی نہیں خدا ما خرے دے دغ رشتہ تا لے سو فائدہ نہ در گئی سنینو د پیغمبر دی رشتے با ابو لہب ل فائدہ ور کڑے دے ابو طالب ل بے ور کڑے دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی رشتے با ازر ل فائدہ ور کڑے دے نوح علیہ الصلات والسلام دی رشتے بکنعان لس فائدہ ور کڑے دا خپل خزل به فائدہ ور کڑے نہ اولئک الذین لعنهم الله دغه کسان فدیبان الا لعنت کو صد خپل رحمت نه لری کړو فاصمهم کانی کلو دیلرا و اعما بصارهم اولان دی یک لسترګری دی هر دی حالات کله چې د منافق حالات دغه سره چې یو خبره یو کوي او باغی باندې عمل نه کوي بظاهر یو شان او پدل کی بیماری او غونډان ناغي نمخ کی خوشحالی او چکل د جهاد خبره راشي نو بزان باندې بیا ځن کدن راوله نو دا داغي حالات دي قبایح دي په حقیقت کې دا اتلس و پوره کوي الله وي زما د لعنت د ما د رحمت نه ملري کو سترګې مولړم دې کې په غوګونو می کون کو او دغه په حقیقت کې کون نو داړون نو الله وی زما په نیز باندې دا ډون شو چې زما خبره نه وری زما په نیز باندې دا کون شو دا ډون شو ځکه د قران او زما امر او زما نهي هغه ته وګ نګدی په هغه باندې عمل نکي ځکه ورپسې الله وی فلا تدبرون القران آیا دی سوچ نکي په قران کې ام على قلوب اقفالها ام په معنا د بل سره بل على قلوب اقفالها بلکې د دې په ذلونو باندې تالی دا غیری په خې تالی لګی دی افلا يتدبرون القران یمن یو سړی راغلی او دایت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وی دا مخلوق سوچ نه کوي په قران کې او کنه د دې په زړونو باندې تعالی دیغه وی بلا على قلوب اقفالها دا څه نه ده بلکې د دې په زړونو باندې تعالی دی او دا تعالی بلګیدلې ترغه پورې جلل کو لوکي د دې سړی با عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راغ او دل زلو نبیا نوت افلا تدبرون القرآن وی ردی ندا معلومی گی چی قرآن راغل ردی دا پارا جتا پا دی که تدبر او سو چکا تلاوت و مکدا عبادت تے یاد کا دا عبادت تے حافظ دا قرآن سور مرتبہ دا دا قرآن دا ہر فرضی زان زان لا مرتبہ دا اللہ پہ یو حرب بانی سور اجر ورکی یو قاری تاو یو تلاوت کون کی تا خو قرآن نازل شوے صرف تلاوت لنا دے صرف یادول لنا دے ددی پہ ہر لفظ کی او ددی پہ ہر صورت کی او ددی پہ ہر یو جملہ کی یو مقصد دے تاغید پارا لکھ سو چکا ددی کی چدا سوچ دے اوکا کنا پہ یو آیات کی رسو چکو ندا دے یو کل دے عبادت نمبر دے او چی تا پہ دین یت کے ناس دے او سو چکی چی ردی آیات اللہ ما تاو یا ایوہ الناس عبدو ربکم او دے کر لکھ سو چکو چی دا اولی اللہ ما تاو چی زما بندگیو کے نو تدبر بالقرآن ان روم تل خدا کستا ہدایت خوخی ابن قیم وی نو سو چکا پہ قرآن کی دا طول علم دا دنیا اللہ دا قرآن پہ تدبر کی یخی دے ام علی قلوب اقفالها بلکہ ردی پزلون بانی تالی دے و دا تالی پا دے بانی دی پیغمبر وی و دا با یی ترغی پوری چا اللہ کو لوکی دا دیرو خلقو دا ذلون نا اللہ کو لوکی ناگی قرآن تا کین استا و پا اسلام کی ناگی یو مقام و یو مرتبہ حاصل کر او دا چاگا بندے وی و بندے پاتے شوی و یقول اللذین آمنو اوائی اغا کسان چیمان را وردے لولا نزدلت سورتن ولی نازل نشو یو سورت چه ده جهاد مسئله پا کرا غلی فیضا اندل سورتون پس کلا چه نازل شیه و سورت محکمتون محکم مضبوط چه اغا منسوخ نی و ذکرا فی هل قتالو او ذکر شوی پاقی کی جنگ و قتال دشمن سرا رأیت اللذین وینی باغ کسانو فی قلوبهم مردون چه پزلون داغی کی بیماری دا شک ده نفاق ده ينظرون إليك أغوري وتاتا نظر المغشي عليه من الموت فشاند كتو داغچا چه بيهو شراغلي پدباني دا مرگ دا وجنا فأولى لهم يومانا حلاكت وردی دا پارا دوهم فأولى لهم مناسب وردی دا پارا طاعة منل وقول معروف نوينا خيستا فإذا عزم الأمر نکلج مضبوط شوا خبر دا جهادو فلو صدق الله نو کچری دی رشتیا کڑے ودا اللہ سره خپل وعده لکان خیر اللهم دا بغور ور دی د پارا فهل عسیتم آیا طاقت لره ان تولیتم کچری تاسو وڑی دی او یا مشران شو او حاکمان شو په زمکه کی ان تفسدو فی الارض چه فساد بو گئے په زمکه کی و تقطعوا ارحامکم او پری بک خپل ولا خپلی اولئك الذين لغى كسان ولعنهم الله لعنت کڑ دے بدیوانی اللہ د خپل رحمت نه لری کړو فاصمهم پس کانه کړ دی لرا و اعما ابصارهم او لندې کړ سترګری دی افلا تدبرون القران آیا دی سوچ نه کوي په قران کې او دا راغله تدبر او د سوچ د پاره دی اما لا قلوب اقفالها بلکی پزلو نور دی باندې تاری لگی دلی دی او ترغی پوری بای چلے کلو کیم.